گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 428. این برنامه با همکاری محسی، شهیدی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ سگاه از پرویز یاحقی، تنظیم از جواد معروفی. شعر ترانه از بیژن ترقی. سایر اشعار به ترتیب از سبا، عاشق اصفهانی، اوحدی مراغعی و سعدی. گوینده آذر پژوهش. بهار آمد و خواهم که تا در این هنگام سرود گویم و با گل گذارم این ایام. ز روی یار ربایم به مهربانی بوس، ز دست دوست ستانم به شادمانی جام. Thank you. گل خرم و بلبلان خوش آهنگ، کو مطرب و کو شراب گلرنگ. خندیدن یار و ساغر گل، نالیدن نای و نغمه چنگ. گر تو گل چهره در آیی، گر تو گل چهره در آیی، به چمن مست امروز ما بدانی ما بدانی که در باغ گلی هست امروز. یا Thank you. گل رنگ تو بس خون که بریزد فردا دهن تنگ تو بس توبه که بشکست امروز جانم شدم معذورم عجب این است که چون چشم تو مستم روز عجب این است که چون چشم تو مست امروز یا تو گل چهره در آنی به چمن مست امروز ما بدانیم ما بدانیم که در با سبا هم نفس مشک تتار آمده ای می توان یافت که از جانب یار آمده ای ساقیا فصل بهار است بده باده ناب که تر و تازه چو گلهای بهار آمده ای Thank you. از آن زمان که چشم او میآید سبو سبو داغ دیگر به دل نهادم من، کنار هر شقایقی به یاد چشم مست او گریه کنان ز پا Oh. از آن زمان که چشم او میام در سبو سبو داغ دیگر به دل نهادم من کنار هر شوایقی به یاد چشم من مرا چو آرزوی روی آن نگار آید چو بلبلم هوس ناله های زار آید گلی به دست من آید چو روی او هیهات هزار سال دگر گر چنین بهار آید. این بود برنامه گل‌های رنگارنگ شماره 428.